zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 stycznia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Gęsty smog znów nad Polską, lepiej nie wychodzić z domu. Na Wawelu ingres nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i order Orła Białego dla kardynała Stanisława Dziwisza. Jeszcze dziś rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Niektórzy mówią o szansie na przełamanie lodów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega przed smogiem w wielu miastach Polski, m.in. w Warszawie, w Krakowie oraz w aglomeracji górnośląskiej. Normy zanieczyszczeń w powietrzu są kilkukrotnie przekroczone. Lepiej jest tylko na północnym wschodzie kraju. Utrzymywaniu się szkodliwego smogu sprzyja wyżowa, bezwietrzna pogoda. Anna Damkiewicz z RCB radzi, by w miarę możliwości unikać przebywania na dworze. Osoby, które są słabsze, chore, małe dzieci, w ogóle jeśli nie muszą, to raczej powinny zostać w mieszkaniach. Warto też trochę ograniczyć albo w ogóle zrezygnować z takiej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Czyli na przykład z biegania. Warto także, jeżeli możemy, zrezygnować z samochodu i korzystać z komunikacji miejskiej. Z komunikacji miejskiej to za darmo mogą dziś korzystać kierowcy z Krakowa. Wystarczy dowód rejestracyjny auta. Pojutrze nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Tematem obrad będzie najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy właśnie o KRS. Po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń, a wyboru 15 z 25 sędziów Rady dokonywałyby nie zgromadzenia sędziów, lecz parlamentarzyści. Resort Sprawiedliwości informuje, że jednym z głównych założeń reformy jest, tu cytat, demokratyzacja wyboru Rady. Krajowa Rada Sądownictwa ma czas do 31 stycznia, czyli do wtorku, na zaopiniowanie projektu. Rzecznik KRS, sędzia Waldemar Żurek, mówi, że jest to projekt ustrojowy, zmieniający 27 lat rozumienia ustawy o KRS oraz przyjętej w 1997 roku konstytucji. Nagle wszystko ma być przewrócone i daje nam się w piątek, weekend oraz poniedziałek na zaopiniowanie. Jego zdaniem projekt najeżony jest niekonstytucyjnymi przepisami. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapewnia, że zmiany w zasadach wyboru składu Krajowej Rady Sądownictwa to próba ograniczenia interesów korporacyjnych. Dzisiaj sądy, które mają potężne poparcie medialne, jednocześnie są bardzo nisko oceniane przez społeczeństwo. Co to znaczy? Że społeczeństwo jednak dostrzega ich ogromne wady. Przecież trójpodział władzy nie polega na tym, że jakiejś korporacji czy jakiejś grupie ludzi przyznaje się, no można powiedzieć dożywotnio, bo na zasadzie kooptacji, że oni będą kooptować tego nowych członków, prawo do zarządzania ogromną częścią życia publicznego. Krajowa Rada Sądownictwa między innymi podejmuje uchwały o kierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów związanych z niezależnością sądów, ocenia także kandydatów na sędziów. Do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego płyną gratulacje. Został dziś nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. O ingresie na Wawelu Paweł Pawlica. Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się od procesji do katedry. W tym czasie kilkudziesięciu wawelskich dzwonników uruchomiło słynny dzwon Zygmunta. Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał swojego następcę. Zawierzamy Ci Kościół krakowski. To Kościół żywy, dynamiczny, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. Później kanclerz kurii odczytał bullę papieską z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Mocą naszej apostolskiej władzy mianujemy Cię i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą krakowskim. Po odczytaniu bulli arcybiskup Jędraszewski otrzymał racjonał oraz pastorał, po czym zasiadł na katedrze. Ten moment uznawany jest za oficjalne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Według wyliczeń historyków to 79. ingres biskupa Krakowa, a arcybiskup Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A kardynał Stanisław Dziwisz został odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. Całe dotychczasowe życie kardynała Dziwisza było znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej Polskiej, mówił przy tej okazji Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się w kapitularzu katedry na Wawelu po ingresie nowego metropolity krakowskiego. Władimir Putin i Donald Trump porozmawiają przez telefon o 18:00 naszego czasu. Informacje potwierdziły służby prasowe obu prezydentów.

znając swoje życie, wiem, że czasami wydawało mi się, że jestem słaba, ale pewnie to wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi i kiedy mogę sobie pozwolić na słabość, ale generalnie staram się pokonywać wszystkie trudności tak, żeby moje życie miało sens, a wiadomo, że to nie jest łatwo, więc być może jestem na tyle silna, żeby odpierać wszystko to, co uderzało we mnie i w życiu osobistym, i w zawodowym. No to jest taki zawód bardzo wystawiony na oceny, na stres i bardzo wielu aktorów, artystów estrady sobie z tym stresem nie radzi. Mimo, że oni mają wybitne, wielkie talenty, tego skutki bywają fatalne. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie uprawiający ten zawód nie potrafią tej siły w sobie zbudować? Tak wielu z nich nie potrafi. Ja myślę, że jest to bardzo delikatny materiał. Nasza struktura psychofizyczna każdego człowieka zresztą, który jest ciągle wystawiony na publiczną prezentację i nie jest to takie łatwe, żeby ciągle używając swego ciała, całej osoby, nieustannie muszę się wystawiać na widok publiczny, mówić o sobie, mówić językiem sztuki, ale przecież prezentuję siebie. Więc jest to, myślę, czasami bardzo bolesne, bo nie zawsze jest akceptowane to, co się prezentuje. Osoby o jakiejś słabszej strukturze psychicznej często sobie nie dają rady. Ja myślę, że kochając ten zawód i to, co robię na scenie, jednocześnie uzbroiłam się w cierpliwość wobec samej siebie. Dokonałam pewnego takiego przeglądu przez lata pracy, kiedy jestem słabsza, a kiedy mam tę siłę, żeby odpierać nawet ataki, które płyną z zewnątrz. I wydawało mi się, że potrafię zapanować nad własnymi emocjami, kiedy wchodzę w strukturę osoby fikcyjnej, kiedy używam swojej wyobraźni. Okazało się, że tutaj w tej materii daję sobie radę. Ja rozmawiałem niedawno z pewną aktorką, która no chyba trochę z zazdrością mówiła o tobie, że ty w zasadzie w każdej roli, nawet kiedy grasz sytuacje dramatyczne, że właściwie zawsze jesteś spokojna, a ta siła mimo tego jest piorunująca czasami i że to wcale nie polega na ekspresji takiej zewnętrznej, tylko że można to wykrzesać z siebie w bardzo powściągliwy sposób. Czy ty sądzisz, że to jest jakaś twoja cecha charakterystyczna, czy tak rozumiesz w ogóle istotę aktorstwa? Nie, aktorstwo opiera się na różnych eksplozjach. Ja nie ograniczam swojej emocji, nie ograniczam niczego, oprócz nagości. To muszę przyznać, nigdy nie przekroczyłam pewnej granicy, jeśli chodzi o to, co mogę zaprezentować widzom. Dla mnie są pewne granice, natomiast jeśli chodzi o ekspresję serca, umysłu i mojego intelektu, to nie ma granicy i wtedy panowanie jakby nad sobą jest też formą pracy. To nie jest tak, że ja tworząc rolę unikam ekspresji albo unikam tego, co wysadza, rozsadza mnie od wewnątrz i jest to widoczne na zewnątrz. Jest to oczywiście pewna forma, ale to przez lata pracy, myślę, wytwarza się rodzaj takiej scenicznej osobowości. Jest to pewien charakter, którego używam, żeby stworzyć coś, co będzie niepowtarzalne. Przynajmniej taka próba jest we mnie, żeby zawsze to, co stwarzam, nie miało znamion jakiegoś plagiatu, żeby nie sięgać do innych i kogoś udawać, pamiętając, że ktoś coś stworzył dobrze, tylko zawsze ma to znamiona mojej osobowości, mojego charakteru, moich emocji, moich uczuć. I wtedy okazuje się, że można osiągnąć więcej. No to bardzo brzmi optymistycznie, na przykład dla młodych aktorów, to wynikałoby z tego, że każdy z nich ma taki potencjał w sobie, jeśli będzie dobrze szukał. Każdy ma w sobie swój własny potencjał. Jeśli się z tego rezygnuje, tworząc na przykład plagiaty swoich profesorów ze szkoły teatralnej, a tak się często zdarza, to wystarczy tylko na krótki okres czasu. Bo kiedy się dojrzewa, to wtedy trzeba jednak z siebie coś dać. Trzeba siebie stworzyć. Ja przez kilka lat uczyłam w szkole teatralnej podstawowego przedmiotu, aktorstwa. Więc wiem, jak przychodzą młodzi ludzie i jak bardzo są chętni, żeby naśladować, żeby powiedzieć, że tak samo jak pani profesor. Bo myślą, że to szybko da sukces, tak jak śpiewanie coverów, czy takie różne pewne drogi do sukcesu. Tak, że to jest pewne, a tu się okazuje, że to jest tylko na początek, żeby zrozumieć pewną zasadę gry, że żeby grać, trzeba mieć pewne schematy zachowań, jednak trzeba się czegoś nauczyć, żeby zrozumieć, że potem można wyjść z tych pewnych kanonów po to, żeby stworzyć własny obraz. I to to jest oczywiście potem już o wiele trudniejsze niż to pierwsze poznawanie zawodu. To pięknie brzmi. Uwierzyć w siebie. Tak. Myślę, że jeśli stykam się z młodymi ludźmi, którzy proszą mnie o pomoc, to przede wszystkim mówię im, żeby uwierzyli w siebie i żeby uwierzyli w to, że mają w sobie taki ładunek, który jest niepowtarzalny, tak jak każdy z nas jest inny. I to samo jest w zawodzie aktorskim. Każdy jest inny, ale trzeba uwierzyć w to, że jeżeli się już próbuje wejść w strukturę teatru, bo tam głównie mogę eksplodować, to ja zawsze mówię takim osobom młodym, żeby nie wątpili w to, że jeżeli już się decydują być w tym zawodzie, to muszą uwierzyć w to, że mają w sobie taki ładunek, który sami mogą w sobie odkryć i odkrywać w trakcie swojego życia. Odkrywać nieustannie siebie. Nigdy nic nie jest skończone i zamknięte. Nigdy. Szczególnie na scenie. To wróćmy jeszcze do tej zbroi, do sytuacji, w której no, musisz się w jakiś sposób bronić przed negatywnymi bodźcami z zewnątrz. Co właściwie daje ci taką siłę? Siłą moją w tej chwili jest moja wiara. Jest to potęga. Potęga, kiedy po latach różnych prób i różnych ataków z zewnątrz zrozumiałam, że musi istnieć pewna hierarchia wartości. Jeśli na początku był człowiek na samym szczycie, człowiek, którego kochałam, wierzyłam mu i on był dla mnie najważniejszy, to okazało się, że zawód, rozczarowanie z powodu tego mojego ogromnego zaufania do człowieka spowodował, że byłam bliska zwątpienia w siłę uczuć, ale to też spowodowało, że sięgnęłam do większej siły, do Boga, który pokazał mi, jak nasza rzeczywistość naprawdę wygląda i że On jest tą wartością najwyższą i że życie bez Boga i wiary nie ma sensu. Dla mnie, ja to mówię, to jest mój punkt widzenia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele osób myśli inaczej, ale wiem, że wielu szuka, żeby dojść do takiego momentu, w którym ta hierarchia wartości właśnie taka jest. I wtedy wszystko nabiera innego sensu i staje się człowiek w tej swojej słabości silniejszy, bo tak jak mówi święty Paweł, moc w słabości się doskonali, więc ja też doskonaliłam się poprzez swoją słabość, szukając odniesienia do absolutu, czyli do Boga. I kiedy poczułam, że On jest blisko, wtedy wszystko stało się o wiele łatwiejsze i straciłam pewien lęk, który powodował, że zależało mi na opiniach różnych osób. W tej chwili cenię sobie opinie różnych osób, ważnych i mniej ważnych, ale nie jest to najważniejsze i nie jest to kierujące moim życiem, absolutnie nie. A czy na to kształtowanie się twojego spojrzenia na świat, czy w ogóle światopoglądu, wpływ miała historia twojego ojca i twoje dzieciństwo? Miało wpływ, ale to dopiero po latach się uzewnętrzniło. Mój ojciec był młodym, bardzo młodym człowiekiem w czasie wojny, właściwie był uczniem, który poszedł do AK, do lasu. Był członkiem jednego z oddziałów wileńskich, bo byli to ludzie kresowi. Przez całą właściwie wojnę, przez 4 lata był w lesie. I w 1945 roku ci wszyscy młodzi ludzie musieli uciekać z tamtych terenów. Mój wujek, który ujawnił się jako członek Armii Krajowej, ujawnił się z powodu swojej młodej żony i dwóch małych córeczek. Został skazany na 25 lat Syberii. Spędził tam 12 lat, a mój ojciec razem z wujami, z krewnymi uciekali do Polski, przyjechali do Gdańska i tutaj dopiero zakładali rodziny i bardzo miał piękne plany. Miał 19 lat, kiedy tutaj w 1945 roku przyjechał i okazało się, że podczas odgruzowywania portu północnego pracowali ci młodzi ludzie, odgruzowując Gdańsk i po prostu strajkowali tam i w czasie tego strajku, a doskonale orientowała się milicja i władza, kim są ci młodzi ludzie. Doskonale wiedzieli. Tak go skatowali, tak go pobili, że po dwóch trepanacjach czaszki, po paru latach, to się wydarzyło w 1949 roku. Ja byłam bardzo malutka, jak się to stało. W ogóle nie pamiętam ojca. Także po prostu mi go komuna zabiła. No. I moi dwaj mali bracia, drugi się urodził po śmierci ojca. Więc to miało wpływ na moje życie później oczywiście, ponieważ kształtowało mój światopogląd. Wszystkie kontakty z moimi krewnymi zawsze miały przebieg podobny. To znaczy nikt z nich nie kochał komuny. I trwało to i trwa i do dziś. Czy twoja mama, no, po tym, co się wydarzyło z twoim tatą, w jakiś sposób przestrzegała was przed tym, by się nie wychylać, by nie ryzykować? Nie, ona w ogóle nic nie mówiła nam. Była wieczną wdową, ciągle była wdową przez całe życie, więc ona przyjęła taką zasadę i to było bardzo mądre, to była bardzo mądra kobieta, że dzieciom małym w ogóle nic nie mówiła. Powiedziała, że dziecko może w każdej sytuacji, w szkole, powiedzieć coś, co potem spowoduje, że będziemy przeżywali jeszcze dodatkowo jakiś dramat. Nic nie mówiła o ojcu, nic nie mówiła nam. Dopiero po latach zaczęła mówić i jedna ciotka, druga ciotka. Powstawała historia, o której dowiedzieliśmy się jako już o ojcu, jako dorośli ludzie. I o całej ich historii związanej z kresami i z tym wszystkim, co tam było, co tam zostało. I co nigdy już do nas nie wróciło. I z ziemią, i z dobytkiem, ale też i z tą częścią Polski, która tam została. I ta tęsknota, myślę, w mojej matce była zawsze ogromna, a we mnie jest taka metafizyczna wręcz tęsknota za czymś, co było, czego nie ma, ale co jest, myślę, gdzieś tam daleko w wieczności, że kiedyś jak spotkam nieznanych sobie dziadków i babcie, to kiedyś poznam ich po prostu i wtedy będzie pewnie długie rozmowy, które nie będą miały końca. Tak myślę. No i tatę swoją. I ojciec, za którym bardzo tęsknię. Tak, chociaż jestem już osobą bardzo dojrzałą, to jednak przez to właśnie, że tak wcześnie mi go zabrano, zachowałam w sobie taki rodzaj takiego dzieciństwa głębokiego, takiej tęsknoty za ojcem. Myślę, że często dzieci to mają, że tęsknią i potrafią jako dorośli nawet mówić do tego kogoś, kogo się utraciło: tatusiu, tato, kocham cię, powiedz mi, co mam zrobić teraz. Teraz z nim dopiero rozmawiam. I to jest, myślę, bardzo piękne. Jako aktorka bardzo się angażowałaś w stanie wojennym, w działalność opozycyjną, recytując na koncertach, w kościołach, no także współpracując z księdzem Jerzym, błogosławionym Jerzym Popiełuszko. Powiedz, czy czegoś się od niego nauczyłaś? Tak, nauczyłam się pokory i cierpliwości, ponieważ brałam udział w mszach za ojczyznę. Kiedy żył, widziałam, jak jest to skromny człowiek. Ta skromność jego była porażająca. A dla mnie to było bardzo ważne, żeby nie mieć poczucia, że znaczę coś więcej niż znaczę. Żeby zachować dystans do samego siebie, a jednocześnie patrząc, jak on się oddaje tej sprawie i kościoła, i ojczyzny, uczyłam się jednocześnie. To było bardzo głębokie, bo trwało całe lata, bo już po śmierci księdza Jerzego, po tym zabójstwie, byłam bardzo często tam na wszystkich mszach za ojczyznę. Brałam udział w drogach krzyżowych, tych, które po Żoliborzu ulicami przechodziły. I wiem, jak się wykruszała świta cała artystyczna. Było bardzo dużo artystów. Potem było ich coraz mniej, a potem były już tylko jednostki i jednostki pozostały. Tak to wygląda. Mamy taki zwyczaj, że bohater programu składa muzyczne zamówienie. Ty powiedziałaś o Chopinie, więc mamy bardzo dobrą wiadomość. Specjalnie dla ciebie wykona Chopina wspaniały polski pianista Andrzej Jagodziński. Thank you. Dziękuję bardzo. Grał dla Państwa Andrzej Jagodziński, a przypomnę, że Państwa gościem dzisiaj jest Halina Mabonerska. Halinko, byłaś aktorką teatru telewizji. Zagrałaś bardzo wiele ról, chyba ponad 50 w teatrze telewizji. Dostałaś nagrody na festiwalach, a potem nagle w 2007 roku zniknęłaś kompletnie. Co się takiego wydarzyło? Po prostu uznali pewnie ci, którzy decydują o teatrze telewizji, że widocznie jestem za słaba, albo nie mam nic do powiedzenia, albo może światopogląd ma mnie ten, albo przyjaźnię się może nie z tymi ludźmi, z którymi powinnam się przyjaźnić. W każdym razie no, na pewno tak było, że zniknęłam i to skutecznie. Nie zapraszano mnie, nie otrzymywałam ról. Zresztą przez jakiś czas w teatrze dramatycznym stacjonarnym również, więc nie będę tego kojarzyć z żadną władzą w sposób konkretny, ale bardzo łatwo to rozszyfrować. Mówiąc o reakcji, bo jesteśmy, nie ma co ukrywać, w momencie dość sporych podziałów również wewnątrz środowiska artystycznego, aktorskiego, filmowego. I wielu z nas szuka takiej możliwości współdziałania, porozumienia mimo podziałów, a nawet budowania pewnych mostów. Czy z twojego doświadczenia możesz powiedzieć, że sztuka daje taką szansę, czy jest wręcz przeciwnie? Sztuka daje taką szansę, ale człowiek jako osoba niesforna mówi, że są pewne trudności i że nie można pokonać tych podziałów. Tak to wygląda w tej chwili w środowisku naszym teatralnym czy filmowym. Ja jestem niepoprawną optymistką. Ja nigdy nie ulegam takim skrajnym emocjom, żeby powiedzieć, że odtrącam tego czy innego człowieka. Każdy z nas zawsze ma szansę, żeby się porozumieć, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, żeby uznać rację drugiej strony, ale z zachowaniem moich racji. Chodzi o pewne takie zwykłe, ludzkie rozumienie się, ale wygląda na to, że jest to bardzo trudne i w tej chwili rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji, w których jeden aktor nie może grać czy też rozmawiać z aktorką, ponieważ ona ma poglądy, jest pisiorą, czy jak to tam mówią, nie wiem. Mhm. A on jest z drugiej strony, więc nie mogą ze sobą się porozumieć. Mówimy o Danielu Olbrychskim, tak, i Annie Chodakowskiej. I o Annie Chodakowskiej. No są to sytuacje skrajne. Myślę, że to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby na scenie demonstrować coś takiego, co wykracza poza sferę sztuki. Ja jestem w teatrze dramatycznym i wiem, że jest tam paru kolegów, którzy mają zupełnie inne poglądy niż ja, ale nie zdarzyło mi się, żeby na scenie ktoś próbował w sposób ordynarny albo chamski powiedzieć coś na temat moich poglądów. Raczej milczenie zalega i to milczenie jest bardzo znaczące, ale ja się tym nie przejmuję. Przede wszystkim nie przejmuję się tym, ponieważ wchodząc na scenę stwarzam fikcyjną rzeczywistość, obracam się w sferze wyobraźni i ta wyobraźnia wyklucza wszelkie aktualne, dosadne sytuacje polityczne czy też społeczne. Świat wyobraźni jest czasami ważniejszy od świata wiedzy. A jeżeli mam wiedzę na temat obecnej sytuacji, to moja wyobraźnia musi wykluczyć pewną sytuację konkretną, która się odbywa zaraz za drzwiami teatru. Dla niektórych jest to niemożliwe. Dla mnie jest to możliwe, ponieważ świat wyobraźni, który daje mi szansę stworzenia innej rzeczywistości, powoduje, że ja wkraczając do teatru, wkraczam w ten świat wyobraźni. I to jest piękne, to jest cudowne, bo na tym polega też sztuka i jej magia. Przed chwilą słyszeliśmy magię muzyki. Jest to świat wyobraźni Chopina, który stworzył coś, co zmusza i pozwala nam wyjść na chwilę poza rzeczywistość. I tak ja widzę magię sztuki. Tak ja widzę to, co jest materią dla artysty. To jest metafizyczne, to są imponderabilia, które dotykają nas, a jednocześnie mówią nam, że sięgamy jakiejś przestrzeni, która wykracza poza naszą możność. I to jest właśnie Bóg. To jest ten, który to wszystko stworzył. Stworzył, dał nam talenty, obdarzył nas różnymi talentami. Jeśli używamy tego w sposób uczciwy, wierząc i ufając, że stworzymy coś pięknego, to wtedy sztuka nabiera sensu. Każda praca zresztą nabiera sensu, o czym mówił Norwid w swoim Prometydionie, w sposób doskonały. Pięknie mówisz, czyli nie jest tak, że poglądy, wyrażanie poglądów takich czy innych przez artystów, przez aktorów komplikuje życie ich artystyczne. Jeżeli istnieje taki kodeks honorowy, zawodowy, aktorski i on jest przestrzegany przez większość środowiska, no to normą jest właśnie to, że się spotykacie w sztuce, mimo że w życiu się różnicie. Tak. I te spotkania w sztuce mogą spowodować, że się zbliżymy jako ludzie poza sztuką. I ta szansa zawsze istnieje. Przecież sama mogę wspominać przyjaźnie, które były z czasów kina moralnego niepokoju, kiedy kręciłam, gram... U Agnieszki Holland na przykład grałam. Aktorach prowincjonalnych. I pewnie byłoby pięknie móc się spotkać po latach, ale w tej chwili właśnie, no właśnie, jest to niemożliwe. Może znowu będzie. Możliwe, że będzie, ale w tej chwili nie ma takiej szansy, żeby się spotkać. Ja przyznam, że powinienem był przed tym programem obejrzeć twoją najnowszą teatralną rolę, czyli Klarę Zachanasian w Wizycie starszej pani Dürrenmatta, no ale strasznie ciężko się dostać. Wszystkie bilety sprzedane, natomiast recenzje są rewelacyjne. Dlaczego sądzisz, że ta rola, ta sztuka w ogóle Dürrenmatta jest dziś ważna? Ona jest istotna dlatego, że ukazuje nam naszą rzeczywistość tak jakby widzianą oczyma człowieka, który kilkadziesiąt lat temu tę sztukę napisał, chodzi o Dürrenmatta. Natomiast wielu wątpiło, że przeniesienie tego materiału na współczesność i na naszą rzeczywistość okaże się fiaskiem. Otóż okazało się, że mówienie o zemście, o moralności, o postawach ludzkich w życiu są zawsze aktualne i wizja, jaką miał reżyser Wawrzyniec Kostrzewski, spowodowała, że ten tekst stał się bardzo aktualny. A jednocześnie forma, jaka została nadana tej realizacji, spowodowała, że stało się to bardzo atrakcyjne dla widzów i rzeczywiście dla nas aktorów również, bo obracamy się w świecie groteski, absurdu, dramatu. Wszystkie formy zostały ujęte w tej realizacji, co daje szansę i dla widza, że może odnieść się do aktualnej sytuacji, ale jednocześnie może się bawić, może komentować samego samego siebie może mówić, a jaką ja zająłbym postawę, gdyby się okazało, że zemsta jest silniejsza od miłości. Czy ja dla zysku i dla materii, dla pieniądza zabiję, zrezygnuję z czegoś, co jest dobre? I takie pytania padają tutaj w tej sztuce, więc bardzo bym zachęcała wszystkich do tego, żeby się wybrać na... Biletów nie ma na długo, ale na luty można próbować. Na luty są. Na luty jeszcze są, tak. Tak, na luty można się starać. To bardzo ważna była też dla mnie ze względu na postać tej Klary Zachanasjan. Nie wiem, czy to będzie komplement, ale wydaje mi się, że to wymarzona rola dla ciebie rzeczywiście. Nie wiem, ale obracam się w... Silna kobieta, która manipuluje całym miastem. Tak to wyszło, tak. I jeszcze z protezą. Z procesu. Przypomnijmy tym, którzy nie pamiętają sztuki, że rzecz jest o krzywdzie, o zemście, o manipulacji. I o władzy. O władzy, o oportunizmie także. O oportunizmie, ale o władzy bezwzględnej, która nie liczy się z jednostką, z tym małym człowiekiem, który jest takim małym trybikiem w tej maszynie, machinie władzy i świata. Świata w ogóle jako takiego. Więc rzeczywiście wierzę, że Klara Zachanasjan dzisiaj, czy też jej historia może być aktualna dla współczesnego widza. Ale jak myślisz, czego w ogóle dzisiaj widzowie w teatrze szukają? To bardzo dziwne, ale odczułam takie pragnienie i potrzebę szukania czegoś, co jest dobre. Czyli szukanie prawdziwych ludzkich uczuć, puenty, która by dała szansę i nadzieję człowiekowi. I zauważyłam, że jeśli gramy spektakl, na przykład wszyscy moi synowie Artura Millera, to ludzie są, widzowie są wzruszeni, przejmują się losem jednostki, czyli własnym losem. Widzą siebie jakby jak w lustrze, w odbiciu, swoje własne dramaty. I czuję się, że teraz widzowie nie potrzebują tych obrzydliwości, tego brutalnego świata, który wkroczył do nas, do teatru, nie wiem, 15-20 lat temu. I mówiono nam, że to jest właśnie awangarda, że to jest takie cudowne i że fantastycznie, że otwieramy się na wszystkie możliwe formy. Otóż tęsknota za poezją, tęsknota za pięknym słowem jest czymś naturalnym w każdym człowieku. Jeśli dotknie tego, co jest istotą sztuki, czyli słowa, które ma w sobie ładunek, ma treść i niesie i przenika jakby do wnętrza człowieka, to wtedy ja mam poczucie jako aktorka, że moja misja ma sens, że to jest misja, a nie tylko wygłup, który powoduje, że widz zakłada płaszcz, wychodzi z teatru i już myśli o tym, gdzie by pójść na kolację, albo zapomina w ogóle, o czym było to przedstawienie. Ja dotykam tak rzeczy, żeby widz, wychodząc z teatru, był przejęty i żeby miał poczucie, że nie stracił tych 2 godzin. Że to dla niego coś znaczy. Tak jak znaczy dla mnie. Bo ja tak traktuję swój zawód i to jest dla mnie cudowne, że ciągle mam poczucie, że jestem na początku. Czyli nie masz takiego przekonania, że widz współczesny, ten, mówię o nastolatkach, którzy zaczynają chodzić do teatru, o 20-latkach, którzy tam bywają, że to jest tak jak jeszcze 5 czy 10 lat temu, kiedy właściwie teatry zdominowane były właśnie przez obscena, przez wrzask, przez wszelkie przekroczenia i to w zasadzie było gwarancją sukcesu na festiwalach czy w mediach. No i taką drogą do sukcesów zawodowych dla aktorów, przede wszystkim dla reżyserów. Czy coś się zmieniło w ostatnich latach w tej mierze? Czy jest pewien przesyt z tym związany? Jest, na pewno jest przesyt i nawet w moim środowisku wielu aktorów po prostu patrzy z obrzydzeniem na to i nie chce grać w takich sztukach. Jest pewien rodzaj demonstracji i poszukiwanie, jakby powrót do tego, co było wcześniej. Nie, żeby grać staromodnie, jak to mówią młodzi, ale żeby poszukać właśnie tej wartości, która jest w teatrze, jest obecna, tylko należy jakby przywrócić wartość temu, co jest istotą teatru, co niesie w sobie piękno, niesie w sobie jakąś mądrość, niesie w sobie treść, a jednocześnie mówi o człowieku, bo to jest chyba istota teatru, żeby nie zapominać o tym, co jest piękne. Sztuka jest piękna i ja tylko wtedy mogę tam być, bo inaczej musiałabym zrezygnować z tego zawodu, a okazuje się, że ostatnio w teatrze jestem wykorzystywana, mówię pozytywnie i gram i cieszę się bardzo. Cieszę się, że mogę coś dobrego powiedzieć innym i że jest tego oddźwięk i czuję to. Czuję takie pozytywy płynące z tego nowego jakby prądu, który płynie od strony widzów. Potrzeba, tęsknota za dobrem i za pięknem. Posłuchajmy, co mówią o tobie ludzie, z którymi współpracowałaś. Potrzebowałem aktorki do interpretacji Księgi Mądrości, jednej z ksiąg Starego Testamentu. Przemysław Basiński, reżyser, pomysłodawca projektu Verba Sacra. To było przygotowanie na 2000 rok takiego projektu, który nazywa się Verba Sacra, zresztą do dzisiaj jest kontynuowany. Właściwie przypadkowo trafiłem na opis takiego zdarzenia, pewnego sporu między Haliną a Ireną Cywińską i pomyślałem sobie, że to musi być jakaś aktorka z dużym kręgosłupem i z taką siłą, która jest potrzebna przy recytacji Księgi Mądrości. No i nie pomyliłem się. To był niezwykle błyskotliwy debiut Haliny w filmie Agnieszki Holland. Aktorzy profesjonalni. Antoni Krause, reżyser i scenarzysta. Wielka, wspaniała rola dla mnie wcześniej nieznanej aktorki Haliny Łobonarski. Oczywiście bardzo pragnąłem spotkać się z nią na planie i rzeczywiście miałem zaszczyt, że wystąpiła w takim moim filmie Podróż do Arabii. Halina Łobonarska jest dla mnie przede wszystkim prawdziwie damą polskiej sceny. Jolanta Sosnowska, wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk. Recytacje poezji w jej wykonaniu wzbudzają powszechny zachwyt. Halina jest osobą pełną wdzięku i nawet gdyby zdarzyło jej się na scenie jakieś potknięcie, to potrafi z tego wybrnąć z wielkim poczuciem humoru. Tak samo wspaniale recytuje, kiedy recytuje dla garstki publiczności, jak również wtedy, kiedy sala wypełniona jest po brzegi. To, co tam przeżyłem w związku z tym, że ona grała główną rolę w tym filmie, zostało mi do dzisiaj i myślę, że najlepiej to oddaje opinia wspaniałego aktora krakowskiego, Jerzego Wińczyckiego, który poznał Halinę właśnie w pracy podczas tego filmu, który powiedział o niej Stradivarius. Myślę, że to jest takie niezwykle adekwatne słowo, że coś, co potrafi wygrywać nie tylko jak inne skrzypce, różne tony, ale jeszcze właśnie mamy do czynienia z takimi delikatnościami. Coś, co właśnie, co człowiek wie, że jest sztuką, że jest artyzmem. To jest wspaniały człowiek, niezwykle głęboko osadzony w świecie wartości. Profesor Stanisław Mikołajczak, filolog, językoznawca. Ten świat wartości ma głęboko osadzony w chrześcijaństwie, ona tak żyje, jest osobą niezwykle ciepłą, dobrą, a równocześnie jako artystka stawia sobie najwyższe wymogi artystyczne. Ona nie idzie na żadną łatwiznę. W ogóle nie ma mowy, żeby podchodziła do jakiejkolwiek publiczności tak lekko. Dla mnie jest to piękna postać. Czytałem o Modrzejewskiej i wielkiej karierze w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie mówiono, że Modrzejewska mogła czytać książkę telefoniczną i to było fascynujące. Wydaje mi się, że coś takiego jest w Halinie właśnie. Z każdego tekstu potrafi wydobyć coś niezwykłego. Oto, proszę, oto książka telefoniczna, teraz będziesz czytać. Nie, ja to też tak to jak państwo żart. Pierwszy raz słyszę, więc... Nie mam książki telefonicznej, a może szkoda. Stradivarius, bardzo piękne porównanie, bo to jest rzeczywiście wzór. I myślę, że gdyby Modrzejewskiej realizowana film, to powinnaś Helenę Modrzejewską zagrać. Opowiem coś a propos Modrzejewska. W czasach dyrekcji Kazimierza Dejmka w Teatrze Polskim Kazimierz Dejmek postanowił, że sztukę, którą napisał jeden z dramaturgów współczesnych, chce wystawić dla mnie i żebym zagrała Helenę Modrzejewską. I zagrałam trzyosobowej sztuce, tam występował Sienkiewicz i młody student i Helena Modrzejewska. I ukazały się recenzje. Jeden z krytyków do dzisiaj pracuję jako krytyk, napisał o mnie, po raz pierwszy miałam taką recenzję, napisał, że Halina Łobonarska powinna w sklepie mięso sprzedawać, a nie grać na scenie Heleny Modrzejewską. To była najbardziej oryginalna recenzja, jaką kiedykolwiek miałam. Ale błyskotliwy był, tak? I do dzisiaj, jak ogląda sztukę, to omija moje nazwisko. Albo w ogóle nie pisze, że tam gram. Albo ocenia innych, a mnie nie ocenia. Wegetarianin. Tak się też zdarza. Zapraszamy ponownie duet panów Fryderyk Chopin i Andrzej Jagodziński. Wróćmy jeszcze do tej teatralnej widowni, która dzisiaj i jutro będzie chodzić do teatru. Czy masz poczucie, że po takiej erze promocji indywidualizmu, czy właściwie egoizmu, że coraz więcej ludzi widzi potrzebę współdziałania? Czy zdaje sobie sprawę, że nie jest samotną wyspą, że nie podoba im się wyścig szczurów, że warto budować jakąś wspólnotę. Czy teatr może w budowaniu tej wspólnoty pomóc i w jaki sposób? To trudne, bo jest to sprawa myślenia wielu osób, zmiany jakby myślenia, widzenia całej naszej rzeczywistości inaczej, w oparciu o pewne wartości. I tutaj dotykamy oczywiście tej sfery, która jest sferą polityki, tego, co społeczeństwo jako takie sobie wyobraża o przyszłości. Ponieważ ja opieram moje widzenie świata na świecie wartości chrześcijańskich, więc nie tracę nadziei, że takie wizje świata lepszego się pojawią i że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pewien porządek wprowadzić i u nas, i że mamy taką szansę. Wierzę, ten rok 2016 dał taką nadzieję poprzez wydarzenia, które się działy w Polsce, i również to, że mamy króla, więc też jest to niezwykła sprawa. Ona oczywiście dotyka sfery duchowej, ale wszystko to, co dotyka sfery duchowej, może przenieść góry. Wierzę, że klęski dają również szansę, że nasz duch jakby nigdy nie będzie zgnieciony, i że wierzę w to, że ten duch, jaki jest w nas, stworzy taką rzeczywistość, w której i teatr się odrodzi i będzie piękny, i będą mogły dzieci przychodzić bez, i młodzież bez lęku, że ich coś dotknie obrzydliwego. że rodzice będą się musieli denerwować, a niektórzy pytać aktorów, czy mogą przyjść tam młodzi ludzie do teatru? Bo wie pani, no, może być coś takiego. Ja mówię, nie, lepiej niech nie przychodzą. Albo niech przyjdą. Tutaj mogą. Ale jak pani gra, pani Halino, to chyba mogą. Ja mówię, no, chyba mogą. Bez obawy, że dotknie ich coś obrzydliwego. Tak. Z nadzieją, że dotkną czegoś pięknego. Tak, mówię o takich rzeczach i to nie jest tak prosto wyjaśnić, ale myślę, że dosyć to jest dla mnie oczywiste, że w tym świecie właśnie metafizyki i świecie sztuki, gdzie musimy sięgać do wyobraźni, to można sobie wyobrazić, że ten świat naprawdę jest piękny, a może być jeszcze piękniejszy i że w tym świecie my, Polacy, odnajdziemy swoje takie wewnętrzne piękno, każdy z nas, i że mamy taką szansę. Można powiedzieć, mówisz samymi puentami. Ja mówię puentami? Nie, nie mówię puentami. Ja mówię po prostu o tym, co jest tęsknotą, co jest potrzebą duszy. Ja w to wierzę i dlatego mówię właśnie w ten sposób. Zresztą tak mówię, bo tak mówię. Taka jestem. Masz trzech synów. Najstarszy jest reżyserem, robi świetne przedstawienia teatralne, zbiera nagrody. Drugi komponuje, trzeci zaczął pisać, tak, jest studentem. Właściwie co sprawiło, twoim zdaniem, że oni się takiego trudnego losu artysty nie wystraszyli? Tutaj wkraczamy rzeczywiście w sferę prywatną. Prywatną, ale jednocześnie pewnej niewiadomej. Tego nie wiemy. Ja nie wiem, dlaczego ja zostałam aktorką. Przecież nie mogę tego powiedzieć. Dlaczego ty jesteś producentem i zajmujesz się też sztuką. Po prostu są rzeczy, o których nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale to są właśnie te dary, jakie otrzymaliśmy w postaci talentów. Jeśli ktoś wyczuje dobrze siebie i chce robić coś, co go naprawdę interesuje, to fantastyczna sprawa. Dlatego mój syn najstarszy został reżyserem, bo wszystko wskazywało na to, że jest humanistą i że będzie się zajmował albo literaturą, albo dramatem, a od dziecka błąkał się po teatrze i następny się błąkał po teatrze, chodząc razem z matką na przedstawienia, więc to też gdzieś zaraża bardzo. A to, że miałaś trudny okres, wieloletni trudny okres w swoim życiu zawodowym, ich nie zraziło? Nie, ich nie zraziło, nie. Myślę, że w tej chwili jeden reżyseruje, drugi komponuje, współpracują razem. Cieszę się bardzo. To dla mnie taka wielka przyjemność widzieć i słyszeć ich w tej twórczej robocie. A jednocześnie no, to jest też takie oczywiste, że wydaje mi się, że tak się musiało stać. Że nie może padać daleko jabłko od jabłoni, ale powiedziałam. No a jakbyś miała im złożyć życzenia, w jakiej Polsce by chcieli żyć? Chciałabyś, żeby żyli? Tak. Czasami ze mną się spierają i dyskutują, mówią, że jestem skrajna. Że a jesteś skrajna? Że jestem w swoich poglądach tak radykalna i demagogiczna. Nie, po prostu no, mam ten kręgosłup i staram się go nieść ze sobą. I im to mówię. Im to mówię, niczego nie narzucając. Bądźcie uczciwi, bądźcie w porządku wobec siebie i wobec innych. I to jest taka lekcja podstawowa, a resztę muszą się uczyć. Życie pewnie będzie ich dotykać mocno. I myślę, że będzie dotykać i dotykało przez parę lat reżysera, że nie mógł nic robić, ale teraz robi bardzo dużo. I jest bardzo doceniany przez kolegów aktorów, a to jest bardzo ważne, żeby się dobrze pracowało. I ja też z nim pracowałam właśnie w Wizycie starszej pani i to jest... Tak. Niezwykły dobrze. Pawrzyniec reżyserował Wizytę tak. starszej pani. I to jest bardzo dla mnie, jest to powód do dumy, ale staram się być skromna i cieszę się, po prostu cieszę się zwyczajnie jak zawodowiec cieszę się, ale jako matka tak prywatnie się bardzo cieszę. Ale nie mówię im tego. Staram się ukrywać te uczucia. Wyciszymy, żeby nie słyszeli tego, jak będą. Dobrze. Bardzo pięknie dziękuję. Państwa gościem była Halina Babonarska. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań.